læse klokken. Dem af os, som var sammen sidste gang, har været i gang, eller nogle af jer i hvert fald, om Gud vil, mange af jer har været i gang med Jakobs brev, og så er der nu en anledning til, hvis der er nogle ting omkring Jakobs brev, som I kunne tænke jer på nogle mere klarhed over, hvis jeg kan give det. I hvert fald, vi kan åbne det op for hinanden. Ja, yep, James. James spørger, hvad har været årsagerne til, at Jakobs brev har haft så svært ved at blive optaget i Bibelen? Jeg vil ikke sige, at den har haft så svært ved det, men det har været en af de bøger, som der har været, kan man sige, nogle... Det har været blandt dem, som man har været lidt mere kritisk på. Der har været nogle ret enkle årsager til det. Det ene, det var, at umiddelbart ved en umiddelbar læsning, så kan man tro, at den har en modsætning til Paulus' lære omkring retfærdiggørelse. Sådan var det i hvert fald, at Luther opfattede det. Han accepterede det selvfølgelig som Guds ord, men han holdt det ikke blandt de skrifter, som var blandt de sådan helt gode. Så han havde dem ud af, egentlig sagde han, at det var hø. Det ville blive brændt op på den sidste dag. Men det var fordi, han læste meget klart med de syn. Han synes ikke, den kom slet ikke ind på evangeliet, hvordan man var frelst, og at det var ved tro, og at Jesus havde taget det værk for os, osv. Det er den ene ting. Det er sådan måske mere senere hen, i hvert fald, det er så Luther, der har haft det problem. Også fordi katolikkerne brugte det meget for at angribe Luthers lære omkring det her, fordi de kunne se, jamen der kan du se, det er ikke kun ved tro, det er også ved gerninger, man bliver frelst. Så det har været en af tingene, men jeg tror, at det har været, det er, at kirken indledningsvis var jo en jødisk kristen menighed, messiansk troende menighed. Og det vil så sige, at for dem har det været helt aktuelt, det som Jakob skriver her, fordi jeg tror i mine noter siger jeg, at der er måske meget lidt, der er nogle meget enkle ting, en jøde vil stejle over i Jakobs brev. Det er meget god bibelsk etik, der kommer til udtryk her. Men kirken meget hurtigt blev fortrinsvis en menighed, som var præget af hedningekristne. Kristne, der var kommet fra en hedensk baggrund. Og for dem, der tror jeg, at det var nogle af de ting, som Paulus var inde på, meget mere stærkt var inde på, at det var de ting, som var mere aktuelle. Og derfor så var den ikke sådan, så meget med brugt til at sende rundt til hinanden som opbyggelse og den. Og derfor så lå den i den der kategori af usikre, om man virkelig skulle lægge vægt på det her. Men den har altid været anerkendt ned gennem historien, bare måske ikke med den vægt, som nogle af de andre bøger. Men det er helt klart, at det er Guds visdom, at vi har Jakobs brev også. Jeg ved ikke, om jeg var så meget inde på det her sidste gang, men det var, at vi har brug for en Jakob til at sparke lidt os bag i, således at vi kommer i gang med at leve det liv, som vi siger, vi tror. Mange af Paulus' breve kan vi jo diskutere også teologisk, og der er mange gode og interessante ting. Jakob er mere interesseret i dem. Vis mig dit liv, Svend. Vis mig dit liv. Så på den måde er den ikke så kompliceret. Den er måske for ukompliceret. Den går for meget lige til sagen om at leve. Ja. Ikke nogen andre spørgsmål omkring Jakob. Det er i hvert fald en god bog at arbejde med selv. Jeg tror, dem af os, som kan lide ordsprogenes bog, vil også kunne lide Jakobs brev. Den tager mange af de der ting. Og den stil er også meget, sådan meget jødisk på den måde, at det er refleksioner. Nogle gange har de det der, jeg tror, det hedder charis, hvor jødiske rabbiner, de bare sidder og reflekterer over livet, og så går de fra et emne til et andet, så kommer de tilbage til et emne. Så på den måde ligner den meget sådan et, en refleksion fra en rabbin. Ja. Okay. Godt. Så skal vi gå ind i aftens emne, som er Thessalonikerbrevet. Og Thessalonikerbrevet, hvis I har foran jer, er ked af min fotokopiering. Den maskinen, den vil ikke egentlig gøre det, som jeg ønskede, så den har trukket nogle af siderne forkert. Det er jeg ked af, men jeg håber, I kan læse det alligevel. Hvis I vender om på side 1, og så i første kolonne, hvis vi lige prøver at sætte os ind i, hvor er Paulus henne, når han skriver det her brev? I min overbevisning, der er det her hans andet brev. Jeg tror, Galaterbrevet kom før. Jakobsbrevet er også kommet før. Og det her kommer på en situation, hvor på mange måder de store problemstillinger, som vi har haft i Galaterbrevet omkring, hvordan man bliver retfærdiggjort over for Gud, ved at det er ved tro. Det er det, som Galaterbrevet kom ind på. At vi har vores tro på Gud, det er det, der retfærdiggøres, og vores helliggørelse over for Gud, det er også sker med tro, ved at vi tror på, at Helligånden, han arbejder i os. Vi har et levende forhold til Gud, og så sker der noget i vores liv, der kommer frugt ud af vores liv. Så den sag på mange måder er blevet afklaret i den del af kirken, der er der. Og forestil jer nu, hvis I kan se et middelhavskort foran jer. Vi har de stærke menigheder i omkring Jerusalem og Judæa, og de så bevæget sig udad. Op i Samaria er der nogle gode menigheder nu, ude ved kysten i Caesarea og der hvor Filip er. Der er nogle gode menigheder nede ved Joppe, lidt længere sydpå deromkring. Og så begynder andre kristne at bevæge sig længere op, så vi har op i Antiochia, det ligger, hvis man kan forestille sig Syrien og Tyrkiet, så ligger det lige i den der bugt der, Antiochia. Antiochia var den tredje største universitetsby efter Alexandria og Athen, så det var en meget, meget vigtig by, der hvor de kristne, og hvor hedenske kristne, eller hvor hedninger kom til tro, og hvor Paulus også arbejdede sammen med Barnabas i et godt stykke tid. Og så derfra begyndte Paulus sin første missionsrejse til det, vi kender som Galatien, der midt i nederste del af Tyrkiet, i den del af kystområdet der. Og det er her, hele den her kamp, om skulle man være, for at være en kristen, var man nødt til først at være en jøde, for at blive en kristen, eller kunne man komme til Jesus, uden at først blive jøde, uden at først følge alle de skikke i det gamle testament. Det blev så afklaret igennem Paulus' lære i Galaterbrevet over for de menigheder, men så også, når han rejste ned til Jerusalem, hvor de så arbejdede det ud sammen som apostle i Jerusalem, hvor Jakob så kommer ned til sidst, og så siger han, sådan her er det, venner. Sådan her er det. Vi, Helligånden, og vi bestemmer, sådan her er det. Fordi Helligånden vidner for os, at det er det, han ønsker. Så den problemstilling er færdig. Så nu begynder en ny missionsrejse. En missionsrejse, hvor Paulus har fravalgt at tage Johannes Markus med, og nu tager han så afsted med Silvanus, eller Silas, og ham. Og så tager han op til Galatien igen, de menigheder, hvor han havde været i gang sammen med Barnabas. Barnabas så tager til Kypern, hvor de var indledningsvis sammen med Barnabas, sammen med Johannes Markus. Og derop så finder Paulus og Timotheus, den her unge mand, som har en jødisk mor og en græsk far. Han omskærer ham. Når man tænker på alt den ballade, det har været med omskærelse i de menigheder, så tager Paulus og griber tyr ved horn og siger, omskærelse er intet. Det er egentlig ikke noget specielt. Det, så længe vi kan sagtens omskære mennesker, så længe det bliver gjort i den rigtige måde. Og så er det, at han tager det så, og så bevæger de sig op mod Sortehavet. Lige direkte op mod nord. Men hele tiden så siger de, at Jesu ånd forhindrer dem i at gå den vej. Og så er det, de bevæger sig langsomt mod vest, kommer ud til kysten, omkring Troas. Det er det samme som Troja, hvis I kan huske beretningen om Helene fra Troja, ikke også hele den der store kamp, den trojanske hest. Det er ude ved Troas, der får Paulus så det her syn af, at Gud kalder ham igennem en makedonsk mand, som siger, kom herover til os. Og så fornemmer de, at Herren vil, at de skal til Europa, og så rejser de så over til den europæiske fastland. Og Paulus er meget målbevidst i den måde, hvor han arbejder på. Han vælger de strategiske centre. Han vælger de strategiske landeveje at bygge sine menigheder op på. Og han har så valgt det, som man kalder den ignianske hovedvej, der løber fra Rom og så til Byzant og så videre ud mod østen. Det er den vej, der løber øst-vest. Det har han så valgt at bygge menigheder op på. Den første by, man kommer til der efter Troas, det er så Filippi. Og der ved vi så, hvordan det skete der, at Lydia kommer til tro, og hendes hjem bliver så grundlaget for et godt arbejde der. Meget sikkert, at Lukas bliver der tilbage i Filippi, fordi lige pludselig læser vi apostlenes gerninger om de, og ikke længere om vi. Selvom han har skrevet om vi indledningsvis, men så om de, og det standser der i Filippi, så det kan meget vel være, at Paulus efterlod Lukas i Filippi for at arbejde med den menighed der. Og så rejste han så videre sammen med Silas, eller tvunget ud af byen, banket og alle de her ting, så ud af byen, og så rejser han med Silas og Timotheus, og så kommer de til Thessalonika. Og hvis I kan forestille jer Grækenland, så ligger Thessaloniki, eller Saloniki, som den hedder i dag, det ligger op, helt op i nord. Og Thessalonika, det var hovedstaden for Makedonien. Makedonien var den provins, hvor Alexander den Store kom fra, og som havde så overtaget hele Grækenland. Nu var det så en romersk provins, og Thessalonika var hovedstaden. Det var en handelsby, bygget omkring en havn, det er det stadig i dag. Og foruden den hovedvej, der går fra Rom over mod østen, mod Byzant, så er den også hovedfærdsels over mellem Middelhavet og så Donaufloden. Og så alle de stammer, der ligger op af Donaufloden op selv til Tyskland og det omkring. Så han vælger det her sted, og han arbejder. Han arbejder der i cirka 3 uger i den jødiske synagoge. Han vil altid gå til synagogen først, fordi der vil han så forkynde den messianske beretning for dem. Og i 3 uger er han der, men så bliver der så mange hedninger, som bliver så optaget, gudfrygtige hedninger, som bliver så optaget af hans budskab, at de bringer mange af deres venner med. Nu skal I komme og høre det her. Det bliver for meget for jøderne, og de smider ham ud af synagogen. Det kan godt, når man læser, umiddelbart, når man læser apostlenes gerninger, man kan tro, at han var kun i Thessalonika for 3 uger. Det tror jeg ikke, og jeg har også skrevet i mine noter her, hvorfor jeg ikke tror, at jeg tror, at han var der længere tid, end bare de 3 uger, han arbejdede i synagogen. Fordi han skriver både i den her, at vi arbejdede en dag og nat i lang tid, og I så os, og på den måde måtte der gå noget tid, før folk virkelig så, hvilken type personlighed Paulus var. Og han taler også i Filipperbrevet om, at de sendte ham, mens han var i Thessalonika, så sendte de ham gaver igen og igen. Så det vil så sige, at Lydia og dem, der var samlet i hendes husmenighed i Filippi, muligvis med Lukas der, de har så sendt gaver til at Paulus og hans medarbejdere kunne opretholde deres tjeneste i Thessaloniki. Det må også have gået noget tid med det. Så muligvis, vi kan forestille os, at han har været der måske en måned eller et par måneder. Og så bliver spændingen i byen så stærk, det kan I læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 17, at der bliver et oprør. Jøderne får de slette mennesker, står der i byen, så at sige, alle dem, som bare bøller, dem omkring ungdomshuset, eller hvem nu er, for at tage deres brosten og så komme og lave ballade. Og det er meget farligt, fordi romerne var meget, meget forsigtige. Hvis der blev ballade, så var de meget op på mærkerne omkring det, og bystyret ville stå til ansvar over for de romerske myndigheder. Så det var meget magtpålæggende at bevare roen og bevare freden. Så i al den ballade, så var det bedste løsning på det her, det var, at Paulus forlod byen. Men han forlod den, og der var en lille menighed stadig, der var i gang der. Og han er usikker, hvordan vil den her overleve. Men han tager ikke så langt væk, bare et par dage væk til Berøa. Og der er en helt anden attitude i forsamlingen i synagogen der. De lytter til det, de gransker efter ordet. Og der tror han, han kan så lave en base. Men så kommer der jøder fra Thessalonika over til Berøa, og så bliver han også tvunget til at forlade Berøa. Og så i frygt for hans liv, så tager nogle disciple fra Berøa ham ned og eskorterer ham helt ned til Athen, 500 kilometer væk. Og Paulus er der sammen med Silas og Timotheus, og han tænker, man, hvordan overlever dem her? Forestil jer menigheden. Menigheden er jo en del jøder, som er kommet til tro på Jesus som Messias. Nogle hedenske kristne, som har måske været gudfrygtige i den jødiske synagoge, men nu er de kommet til en levende tro på Jesus. Det er jo ikke en særlig stærk menighed. Vil de overleve? Vil de overleve det konstante pres, overvågenhed fra de lokale myndigheder, er det her nu ballademager, som jøderne sagde, det her er de mennesker, som har vendt verden op og ned, de er nu kommet til os. Nu er der øjne på dem, nu skal der ikke ske mere ud fra dig, Jason, som han hedder, den kristne bror, som leder den forsamling. Og jøderne, de er der, og så langsomt kan jøderne igen, de er meget bedre ind i ordet, end de her unge kristne, så kan de overbevise dem om, at Paulus var egentlig en charlatan. Og Paulus kan ikke gøre noget ved det. Og han sidder i Athen, og han er febrilsk. Hvad er der sket? Og så sender han Timotheus og Silas tilbage til Makedonien. Silas hører vi ikke om, kommer til Thessaloniki, men i hvert fald ikke i anden omgang. Men jeg tror, han blev sendt til Berøa for at sikre den. Så Paulus havde Lukas i Filippi, han havde Silas i Berøa, og så havde han så sendt han noget med Timotheus op til Thessaloniki. De kommer så op, ser hvordan situationen var, og så efter at have været der et stykke tid, og Paulus, han er frustreret i Athen, fordi der er så meget snak, men der sker egentlig ikke noget. Meget få kommer til tro. Og så vælger han så at rejse videre til Korinth, og han aner ikke, hvad der er sket, og hvorfor kommer de ikke tilbage. Og så kommer endelig Silas og Timotheus, de møder op sammen, og så kommer de til Korinth. Og så kan Timotheus fortælle Paulus så, hvad der er sket i Thessalonika. Har I overlevet? De har overlevet. Så tager vi lige begyndelsen af Thessalonika. Første brev til Thessalonika. Så i den situation af spændthed, usikkerhed, så kan man godt sætte sig ind i, hvordan Paulus føler det, når han skriver følgende. Kapitel 1, vers 1, og så læser jeg ned til vers 10. Fra Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes menighed. I Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred. Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner og uophørligt over for vores Gud og Fader. Mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden, jeres udholdenhed i håbet til vores Herre Jesus Kristus. Så han begynder med lige at takke Gud. Tak Gud, I overlevede. Det er vidunderligt. Og vi takker Gud, og vi nævner jeres gerninger for ham. Og så går han så videre, så forklarer han lidt, hvad det er, han er så glad for. Brødre, I som er elskede af Gud, vi ved, at I er udvalgt. For vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished eller fuld overbevisning. Og I ved, at sådan færdedes vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden, så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien, det vil sige i Berøa og i Filippi, og i Achaia, det vil sige Athen og i Korinth. Fra jer har Herrens ord givet genlyd, ikke blot i Makedonien og Achaia, nej, alle vegne er jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om hvordan I vendte om til Gud fra afguderne, for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Så det er Paulus' situation. Han er så utrolig taknemmelig og glad for, at de har overlevet. Han siger det igen og igen. Han fortæller om, at prøv at se over i kapitel 3, vers 8. For nu lever vi, hvis I står fast. Og op i 2, vers 18 og 19. For vi har villet komme til jer, jeg, Paulus, indtil flere gange, men Satan afskar os fra det. For hvem er vort håb, eller vor glæde, eller vor hæderskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer? Om ikke netop I er jo vor ære og glæde. Så det betyder utrolig meget for Paulus, at menigheden, den er overlevet. Det betyder så utrolig meget for ham. Han har lige været i Athen, hvor det bare er en masse snak, og der sker ingenting. Og han har været i Filippi blevet smidt ud, han har været i Thessalonika blevet smidt ud, han har været i Berøre blevet smidt ud. Han virkelig er sådan lidt mørbanket, og han er i Korinth nu, og det er vanskeligt i Korinth, det vil vi så høre om senere. Og han beder om deres forbøn for ham. Så han virkelig under pres, og nogle gange kan man, selvom Paulus er meget, meget stærk, kan man nogle gange tænke, jamen, er han ved at give op? Er han ved at tænke, det her går ikke. Det virker ikke. Evangeliet, det virker ikke. Og så er det, at han hører, at nogle unge kristne bare fortsætter med at følge Jesus, på trods af presset, på trods af bystyrets pres, på trods af jødernes pres, på trods af alt den bagtaleri, der kommer omkring Paulus bagtalelse, omkring ham og hans medarbejdere. Så står de alligevel fast i Herren. Det er en vidunderlig oplevelse. Og dem af os, som har haft den glæde at føre unge troende til Jesus, når vi ser dem vokse i Gud, der er intet mere tilfredsstillende, intet mere glædesfyldt i vores liv, end at se dem fortsætte i deres forhold til Jesus. Ofte under spydige bemærkninger, ofte fordi derhjemme, der er de misforstået og alle de der ting, men de fortsætter med at elske Jesus. Det er dybt tilfredsstillende. Og når man har oplevet det, så kan man genkende sig, ekoer det inde i os, når vi læser det, som Paulus siger her. Det var den ene ting, han ønskede at skrive om, da han skrev det her brev. Men så er der en anden ting. Han har fjender. Fjenderne har ikke stanset deres arbejde. De er stadig i gang med en undergravende arbejde. Og det, de er i gang med, det er, at de er i gang med at prøve at sætte spørgsmålstegn om hans hæderlighed. Det vil vi komme tilbage til. Og en tredje ting, som han er i gang med, det er, at det er en ung menighed stadig. Der er mange kameler, eller hvad man vil sige, der er mange udfordringer stadig. Det er jo unge kristne. Unge kristne fra en handelsby, en havneby, vant til et meget udsvævende liv, som hedenskaben tillod dem. Og nogle af dem har ikke gjort op med det. Og de lever så stadig sådan. Og Paulus er nødt til at prøve at hjælpe dem til at komme til en lidt mere efterfølgelse af Jesus. Og så er der tredje ting, som Timotheus kommer med, det er, at de har nogle spørgsmål, Paulus. De har nogle spørgsmål, og du har brug for at komme med noget apostolsk vejledning på det her. Fordi de tror på Jesu genkomst, det er ingen tvivl om, men de har nogle misforståelser omkring dem. Misforståelser omkring døden. Hvad sker der, når en kristen dør? Misforståelser om de kan være sådan i fare for ikke at være klar til, når Jesus kommer igen. Og så svarer Paulus på de to ting, og så kalder han dem, så giver dem nogle enkle vejledninger til sidst, om hvordan de skal være som kristne, og så er det, at han overgiver dem til Gud. Så det er en meget kort brev, sendt hurtigt afsted, efter han har hørt om deres situation. Så nu er jeg, det er sådan lige grundlaget for det. Nu kommer jeg så over til kolonne 2. Jeg håber ikke, det bliver for meget gentagelse det her, men det er sådan, hvis I begynder med hans brev, som jeg læste der, så kan I mærke, at i forhold til Galaterbrevet, er det her meget mere varmt. Galaterbrevet er jo meget kort og kontant, og så siger, hvad er der sket i Galater? Er I gået helt fra forstanden? Sådan er det ikke her. Nej, vi takker Gud for jer. I betyder utrolig meget. I er forbilleder, ikke kun for os, men menighederne her og der og der. Selv måske tilbage i Antiochia, eller deromkring har de hørt om jer nu. Det er fantastisk, de fortæller, at Gud har brudt igennem i jer. Så han er meget, meget glad ved dem. Men så i kapitel 2 og resten af, og kapitel 3, næsten en i hvert fald en tredjedel af bogen, eller det her brev, det bruger han på at forsvare sig selv. Og så må man sige, skal det virkelig til? Det skulle til. Fordi jøderne var i gang med at underminere ham. Han siger, at Paulus, ham kan ikke stole på. Han er bare en af dem, de her omrejsende fyre, som der var mange af. Omrejsende lærere, evangelister og filosofer og sådan nogle ting, og viner, som ville så komme og udnytte mennesker. Måske fordi de ikke var så vidne end dem, så ville de udnytte dem. Og det er den holdning, der bliver spredt. Og Paulus skulle bare sige, okay, jeg forsvarer mig ikke, det må Gud gøre, og så lad. Men det ved han, det er ikke rigtigt. Eller Helligånden ved, at det er ikke sådan. Fordi hvis nu nogen sagde noget, og Gud forbyde det, nogen sagde noget om Michael Bramming, så noget virkelig ægelt om Michael Bramming. Og jeg vidste, det var forkert. Hvis jeg ikke kom ind og sagde, det der er ikke rigtigt, så kunne andre måske tænke, nå, kunne det være, er der ikke lidt røg med ild, eller det var mig, og så Michael stod op og sagde, det passer ikke, eller sådan nogle ting. Det er vigtigt, at han forsvarer sig, fordi det var ikke Paulus, han skulle forsvare. Det var ikke dybest set et angreb mod Paulus, det her. Det var et angreb mod evangeliet. Og det var derfor, det var vigtigt at forsvare. Og han sagde, venner, I så vores liv. Og han viser dem, hvordan han levede. Det kommer vi tilbage til, fordi det er en meget vigtig del af det her brev. Det er kristne ledere og deres karakter. En meget stor del af den her brev handler om det. Om hvordan kristne ledere, ægte kristne ledere, elsker menigheden. De elsker de troende. Og er villige til at bære store omkostninger. Ligesom en mor gør for sine børn. Prøv at se i kapitel 2, vers 7. Som en mor tager sig af sine børn. Sådan vil vi, vers 8, af ømhed for jer gerne give jer, ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. Sådan er en mor. Hun vil give sit liv for sine børn. Det var den ægte kærlighed. Og prøv at se lidt længere ned i vers 11, vers 11. I ved også, hvordan vi som en far over for sine børn, formanede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer. I så vores liv, siger han til dem. I så, hvordan vi elskede jer. I så, hvordan vi var forbilleder for jer i retskaffenhed, i vores ikke at forfalske evangeliet, ved at stå for det, der var rigtigt, og ikke bare i ord, men også i vores liv. I så det. Så I kan selv erindre, at de her anklager imod os, om vi bare kom for at udnytte jer. Det er ikke rigtigt. Og kapitel 3, der må han så forklare dem, jamen, hvis du føler så meget for os, Paulus, hvorfor er du så bare ikke kommet og besøgt os igen? Du sender Timotheus og Silas, sender du et andet sted, men du kommer ikke selv. Hvorfor gør du ikke det? Og Paulus, vi ved ikke hvorfor, hvad det var, men han sagde, jeg har prøvet indtil flere gange, men Satan har hindret mig. Hvordan det kan være? Det kan være, at Jason har skrevet til ham, Paulus, det går ikke. Det nytter ikke, du kommer. Fordi hvis du kommer, så kommer bystyret, og så udsletter vi det her. Eller så udsletter de menigheden. Hvad der har forhindret ham, ved jeg ikke. Om det var ting i Korinth, der forhindrede ham, eller hvad det nu måtte være. Paulus kunne ikke komme til dem. Men vi ved, senere hen, lang tid senere, 5 år senere, der ved vi, at han besøgte menigheden. Og det kan meget vel være, at i den periode, han var i Korinth, efter han har skrevet de her brev, at han også har været deroppe og besøgt dem. Men i hvert fald, han kunne ikke komme. Og han er nødt til at forklare til dem, det er slet ikke fordi, jeg ikke elsker jer, ønsker at stå med jer og hjælpe jer, og det vil jeg gøre alt. Det er derfor, jeg sendte Timotheus til jer. Men bagtalen imod ham har været ham der. Han ville bare have jeres penge, og så var det. Og det med pengene, der var Paulus meget bevidst indledningsvis, meget bevidst i hans tjeneste, at han arbejdede selv for sit føde. Han sørgede selv for at opretholde sit eget liv og sit teams liv, således at det ikke lod menigheden betalt for det. Ikke fordi han ikke måtte. Det er der god Bibels princip til, at menigheden betaler for eksempel mig for at læse min Bibel. Ikke fordi han ikke måtte, men fordi i princippet ønskede han at underminere en hvilken som han en falsk anklage imod ham. Og det var en meget bevidst om i hans missionstjeneste at have et arbejde ved siden af, og derved arbejde med evangeliet. Også derved at sætte en standard på ægte kristen ledelse. Virkelig vise, gå ud over det han burde, vise hvad ægte kristen ledelse er. Så det var det, som fyldte meget af hans brev. Så det er de to punkter. Nu er jeg over i den tredje kolonne, der hvor der står tre i romertal. Og så efter han har forklaret det, takket Gud for dem, virkelig æret dem i deres udholdenhed, forklaret om ham selv og hvorfor han ikke har været der, så går han så ind, og så tager han nogle af de ting, som Timotheus siger, er problemer i menigheden. Problemer omkring deres seksuelle etik, og problemer omkring deres arbejdsliv. To ting, vi kommer tilbage til dem, når vi kigger på temaerne. Og så har de nogle andre udfordringer, det her problemstillinger omkring Jesu genkomst. Hvordan skal de forholde sig til det? Hvordan skal de forholde sig over for nogen iblandt dem, som er død, og Jesus ikke kommet igen? Det var da frygteligt. Så vil vedkommende gå glip af opstandelsen, gå glip af herligheden og alle de der ting. Og det var da frygteligt. Og usikkerhed omkring det, og så det vi talte om før, som jeg vil også bruge meget mere tid på næste gang i 2. Thessalonikerbrev, at tale om det her med at leve overvågen i forhold til Jesu genkomst. De var bange for, at hvis de levede, at lige pludselig kunne Herren være der, og så var de ikke klar. Og så ville de stå domfældt under Jesus, og ikke være fri til at komme med ind i herligheden. Så det var de usikre om. Og Paulus han siger der i kapitel 5, de første 11 vers her, så siger han, I skal ikke være bange for det. I skal ikke være bange for at være uforberedt. Det, som gør, at I ikke skal være bange, det er, at I lever med Jesus i dag. Lev med ham i dag, som om han kom i aften. Så skal I ikke være bange for, at I ikke er forberedte. Hvis I lever overvågende hengivende til Jesus, og har jeres liv i daglig, gør op med det, kommer om søndagen og beder om ved nadveren og tager imod nadveren og får det sidste uge afklaret, før I kommer ind i den næste. Hvis I lever på den måde, så behøver I slet ikke være bange, fordi Helligånden i jer ønsker at leve, som om det er i dagslys. Som om der er lys omkring jer. Det er kun dem, som har noget skjuler over for ham, der glæder sig at leve i mørket og alle de der ting. Men det er jo ikke sådan, I er. Så I skal ikke være bekymret. Hvis I fortsætter i den måde, I gør det med at elske Herren og har ting i lyset med Herren, har I intet at frygte, at Jesus kommer igen. Intet. Og så slutter han så af med at få givet dem nogle retningslinjer, fire retningslinjer, fire klare retningslinjer for, hvordan en menighed skal gode menighedsprincipper. Det ene det er, at støtte jeres ledere. Det begynder han med. I er nødt til at støtte jeres ledere. Vi taler om Grækenland her. Grækenland, det var jo også dem, der opfandt demokrati. I hvert fald demokrati for, hvad man siger, adelsklassen, ikke for slaverne i hvert fald. De indførte det her, den her tankegang med demokrati, og det er jo klart, at hvem er du? Hvem er Bent Greta, eller sige det der om mig, eller sige det der om Gud? Jeg er lige så god til at sige det der. Og så på den måde kunne der være en falsk opfattelse af, jamen hey, jeg har da også lige så meget Helligånden, som du har. Og så kommer Paulus ned, der er nogen, prøv at se der i kapitel 5, vers 12. Brødre, vi beder jer om at skønne på dem, der slider iblandt jer, så de tjener ledere, og står i spidsen for jer i Herren, og vejleder jer. I er nødt til at følge deres vejledning. Det er dem, Gud har sat over jer. Dem skal I omfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde. De kan ikke være ledere, uden at de er villige til at følge deres anvisninger. Nu må I tage sammen, siger han på en pæn måde til menigheden her, hvor de måske var lidt for meget, om jeg har den her opfattelse, jeg har den her opfattelse. Man er nødt til at være en linje, og det må I stole på, at Gud giver jer de ledere, som kan give jer det. Og så siger han, for øvrigt, så det, der skal kendetegne os, det er fred og kærlighed. Vi bærer over med hinanden. Og dem, der ikke gør, at man trøster, man lige hjælper dem til at komme tilbage til den rette vej. Og lad være med at give igen. Jeg har det så nemt, hvor jeg kan give igen. Og Paulus, han virkelig kommer, nej, det er ikke Jesu ånd at give igen. Og så siger han, og så for øvrigt bare, vær glad i jeres forhold til Jesus. Glad at sige tak til ham. Ikke at de frygtelige ting, der bliver gjort imod jer, onde ting, der bliver gjort imod jer, hvor I kunne virkelig rejse jer op og klaske den person tilbage, fordi nu kommer de, og det er helt urimeligt, de angreb, de gør. Men nej, i stedet for at gøre det, så tak Gud for, at han er med jer i det. Tak ikke at vi skal takke Gud for onde ting. Det skal vi aldrig gøre. Vi skal aldrig takke Gud for kræftsygdom. Det er en frygtelig ting. Vi skal ikke takke Gud for det. Men vi skal takke Gud for, at han er med os i det. Og han vil hjælpe os til at kunne bekæmpe det, der kommer imod os med Helligåndens kraft. På en måde, som Jesus vil gøre det. Det skal vi takke Gud for. Og under alle forhold. Gode forhold, nemme forhold, også når det er vanskeligt. Kan vi takke Gud, fordi han er der? Jeg ved, da jeg var en ung kristen, der var der nogle bøger, der sagde, at vi skulle bare takke Gud for de onde ting, der skete i vores liv. Sig Gud, tak for alt. Og så gik det ud fra det her vers, men jeg tror, det er en misforståelse. Fordi når vi ser det fra andre ting i skriften, så beder Paulus imod ting. Han siger, at det er en satans pil, der kommer ind i mig. Og han modsætter sig det. Så det er ikke selve det onde, vi skal takke for, men vi skal takke for, at under alle forhold, så er Jesus med os. Og så siger han, og på øvrigt i jeres forsamling, så skal I ikke ringeagte, når nådegaverne bliver brugt iblandt jer. Forestil jer en menighed uden nytestamente. Forestil jer kun med det gamle testamente. Og forestil jer en tid, hvor Guds ånd, fordi de kristne er så begrænsede i deres måde at kunne få åbenbaring for, så møder Gud dem også meget stærkt igennem den profetiske nådegave ved, at de finder ord fra Gud. Det kan vi lige så meget i dag, men vi er i en anden situation for dem. Vi har også nytestamentet. Vi har hele den nytestamentlige åbenbaring af Gud fra i vores opfattelse. Og der er nogen, der sidder sådan her skeptisk på hver sig række, og så siger han, det er ikke noget vås. Hun skal bare vise sig. Eller hvad det nu måtte være. Eller de har haft dårlige oplevelser med det der før, og så, det der kan jeg slet ikke klare. Og så kommer Paulus egentlig ned det her, så siger han, I skal ikke ringeagte nådegaverne. Det er forkert holdning. Eller nogen som mig, vi prøver at lave kirkeorden, så det ikke kan ske. Begynd at skynde dig at spille, nu skal vi synge det her, nu giver vi ikke tid til det her, eller sådan noget. Man prøver igennem kirkeorden at styre alt det her, således at jeg kan styre det. Paulus siger, slap af. Vi skal ikke ringeagte de ting, som ånden gør. Men, siger han, vær positiv kritisk i jeres bedømmelse. I skal ikke tage imod alt og bare sige, nå, men så må det være her. Nej. Positiv kritisk i jeres bedømmelse. Og på den måde, så vil I lade Helligåndens flamme fortsat skinne iblandt jer. Og så slutter han af med at sige, at Gud vil fortsat opretholde jer, føre jer videre. Og så er det, at han beder for dem, og han beder om, de vil bede for ham, og så overgiver han dem til Gud. Så er vi nået sådan til selve det, som teksten siger. Så efter vi kommer op fra kaffe, kan vi prøve at tage nogle af de temaer op, som han er kommet ind på. Nu går jeg så ind på nogle af de temaer, som kommer ud af den her lille brev, men meget vigtige brev. Og jeg vil gerne, inden jeg læser, vil jeg læse for teksten lidt senere, men gerne tage den første tema, som er en kristen leders karaktertræk. En af tingene, som er vigtige i den her bog, det er en bog til en ung menighed, eller både en ung menighed, men en menighed med mange nyomvendte. Så det vil sige, at det er så vigtigt, at kristne ledere er rollemodeller for disciple. Det er en vigtig del, og det kommer til udtryk i det her brev. Og Et af punkterne, så, som jeg har været lidt inde på, det er Paulus' karaktertræk. Hvad er en kristen leders karaktertræk? Og det er derfor, Gud har tilladt, at det bagtale og de negative historier om Paulus har været der. Gud i sin visdom, han bruger sådan noget til at fremme noget godt, fordi nu kunne vi så se, nu kan vi læse, 2000 år senere, kan vi læse, hvad der er vigtigt for en kristen karaktertræk, som slet ikke ville have kommet, havde der ikke været det angreb på Paulus dengang. Så på den måde er Gud ufatteligt vidunderlig, i den måde, hans egen visdom formår at føre til det gode, det som nogle gange er tiltænkt som ondt. Paulus, han er klar over, at de her menigheder, de vil blive besøgt af mange omrejsende lærere, rabbinere, filosofer, og de vil komme. Og det er så nemt at udnytte gavmilde kristne. Det er så nemt at udnytte. Fordi kristne, vi er opdraget til at tænke positivt og have et positivt forhold. Hvis der er nogen, der siger, at de kommer i Jesu navn, så er vi glade, og så modtager vi dem. Og Paulus ved, det kan også være en fare. Det kan være en fare til, at de bliver udnyttet. Hvordan skal han forsvare en menighed, uden at sige, I skal være skeptiske hele tiden, og I skal være mistroiske? Det ønsker han heller ikke. Så den eneste middel, han har, det er at leve det ud selv. At leve det ud selv. Og så er det, at han og hans medarbejdere, han vidste, at de skulle leve uangribeligt foran de her unge menigheder. Fordi der var ikke en chance, hvor man sagde, jeg har også brug for, hvad det nu måtte være. Man synes, det er synd for mig, og jeg har også brug for det. Men det, de måtte ikke slække på deres disciplin noget af tiden, fordi de skulle være der som gode eksempler og trække på Guds nåde, Guds helligånd til at kunne leve det. Men det der er det fantastiske med Paulus, fordi min tanke det vil være, så skal vi gøre alt for menigheden, og ja, jeg skal prøve at behage dig og dig og dig og gøre det på den måde. Sådan er Paulus ikke. Og han siger det egentlig så forløsende, at han siger, prøv at se kapitel 2 og vers 6. Okay, tag den i vers 4. Men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet. Og så prøv at lægge mærke til, ikke for at behage mennesker, men Gud. Okay, hans primære, det er, at jeg skal stå over for Gud med det her. Det er ikke at behage mennesker, det er for at behage Gud. Prøv at se vers 6. Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre. Det er det vigtigste for en kristen leder, det er ikke at behage sin menighed. Det er at stå til ansvar over for Gud. At man så skal tjene sin menighed og elske dem og give sig selv for dem og ofre, det er afgørende. Men man skal ikke lægge under. Og det viser Paulus her. Han var ikke underlagt sine menigheder. Han stod for Gud, og det er meget vigtigt. Lederen må stå for Gud. Han må stå for Gud. Fortsatvis. Det er ikke menigheden, der er Gud. Det er Gud, der er Gud. Så det var den ene ting, han siger. Og så siger han, og det kan jeg meget, meget godt lide. Selvom jeg er meget, det giver i mig. Han siger, bedøm mig. Jeg står for Gud. Jeg står for dig, Gud. Bedøm mig. Ransag mig. Jeg står for dig, menighed. Ransag mig. Se på, hvordan jeg lever. Spørg. Jeg er åben for dig. Jeg er åben for at blive ransaget. Det, hvis folk turde gøre det. Hvis ledere, lærere, evangelister, der kom til deres menighed, kunne stå på den måde. Så var han tryg. Fordi på et eller andet tidspunkt vil sige, hey, jeg synes ikke, det der hører sammen med det, der står her, eller det, du siger der. Og så bliver de jo afsløret. Så det er der hans forsvar for menigheden er. Ægte ledere, som står for Gud, som er villige til at blive bedømt. Villige til, at bedømmelsens nådegave bliver praktiseret iblandt dem. For at se, og det er vigtigt for lederne, at folk kunne se, at deres liv og deres holdninger var i overensstemmelse med det, de stod heroppe og sagde. Nytter ikke min, den autoritet, jeg kan give ordet, er totalt undermineret, hvis mit livsførelse er en helt anden. Det vil ikke virke. Og sådan skal det heller ikke virke. Det må ikke virke sådan. Og på den måde kan Paulus, som er apostel, han kan sikre de her menigheder gode ledere. Og så talte vi om det før, at han tjente selv til livets fornødenheder. Selvom han havde ret til at få hans undersøgelser fra dem, så gjorde han det selv. Men ikke på sådan en måde, nej, jeg er for kostbar. Ja, I skal endelig ikke kunne give mig noget som helst, så jeg står til regnskab overfor jer. Slet ikke på den måde. Prøv at lægge mærke til, at han modtog, det vil vi se i Filipperbrevet, han modtog fra filipperne gaver på den her tidspunkt, som de sendte ham for at støtte ham. Så det er jo slet ikke, fordi han ikke vil modtage gæstfrihed, eller det skal være nøje regnskab. Nu kommer jeg hjem til jer, og hvad koster et glas vin? Så må jeg lige betale det på vejen ud. Det er slet ikke på den måde. Det er naturligt, det her. Men det er meget vigtigt for ham, at han viser, at han er her som en mor og en far, der passer på den her menighed. Han er ikke kommet her for at snylde for menigheden. Han er kommet for at tjene den og for at give sig selv ind i den. Og han sætter nogle standarder for os andre, som ønsker at være kristenledere, så vi siger, wow, det er de holdninger, der skal præge os. Og det er så dejligt at have en åben bibel, fordi lige pludselig så bliver man set, det er sådan, Gud ønsker, at jeg skal leve. Og så og det kan man kan ikke forfalske ægte kærlighed. Når du kender nogen, som virkelig elsker dig, og nogen, som ikke virkelig elsker dig, men siger alle de rigtige ting, man kan ikke skjule det. Kan ikke skjule ægte kærlighed. Og man kan ikke elske på en sådan måde, som ikke er ægte kærlighed. Det vil man vil se igennem det. Man vil gæse, selvom det er alle de smukke ord og alle de der ting, man vil se igennem det. Og Paulus viser her i hans febrilskhed, hans interesse, hans sådan glæde over dem. Det kommer så tydeligt igennem den her bog, at man ser, det er ægte kærlighed, der inspirerer det her. Det er jo fint. Det er jo det, menigheden trives i. Det er det, de sunde hjem trives i. At børnene ved, deres mor og far elsker dem. Det kan godt være, at de laver forældrene, gør nogle mærkelige ting og forkerte ting og alle de der ting. Men børnene er sikre, fordi der er kærlighed. Så det er de ting, som er vigtige for en kristen leder. Således også, at de kristne ledere, de var jo rollemodeller for Herren Jesus selv. Og de skulle sige til disciplene, følg mig, ligesom jeg følger Jesus, så kan I kigge på mig. Det er sådan her, vi gør det. Vi beder, vi læser ordet sammen, vi gør det her, vi evangeliserer, således at det er vigtigt, at en leder som mig, at vi går foran menigheden. Og det er ikke sådan, at vi kan være foran i alle ting, når være alle steder, altså, men der må aldrig være, og det er også lært i forsvaret, jeg må aldrig sætte en soldat til at gøre noget, jeg ikke selv er villig til at gøre. Om det så er at grave latrinerne, eller gå ud og vide, at jeg risikerer mit liv med at tage den post, der er derude. Jeg skal være villig til selv at gøre det. Og det er den måde, man leder forfra. Og det er så det, som vi ser Paulus gør. Så siger han, så er det vigtigt for jer menighed, at følge sådan nogle ledere, som står i spidsen for jer, og som prøver at tjene jer. Det er vigtigt, at I støtter og I følger dem. Fordi ellers kan de ikke gøre deres arbejde. Og det er den måde, Gud har sat det til at være sammen på. Så det var omkring kristen leders karaktertræk, som kommer ud i den her bog. Så vil jeg gerne læse fra kapitel 4, vers 1-12. I øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I da også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. For det er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer for utugt. Sørg for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære, og ikke i sanseligt begær, som hedningerne, der ikke kender Gud, og så I ikke forretter eller udbytter jeres bror i forretning. Jeg tror ikke, det er den rigtige oversættelse, selvom det kan oversættes sådan i den her oversættelse fra 92. Jeg tror, 48-oversættelsen er bedre, fordi den holder den til samme emne, at man ikke forretter en bror i den her sag. Det, jeg tror, der menes der, det er, at man måske fraskiller sig sin hustru, måske tager en anden kristenbrors hustru, og på den måde prøver at lovliggøre det forhold. Jeg tror, han er stadig inde på hele den her seksuelle etik, når han taler om det her. Men den nye oversættelse springer til et helt nyt emne omkring forretningsliv. Det kan være, det kan oversættes på den måde, men jeg tror ikke, det er den bedste oversættelse. Men hvis vi fortsætter i den tankegang, som jeg har, at man ikke forretter eller udbytter en bror i den her sag, for Herren straffer alt den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om. Og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. Derfor, hvis nogen forkaster dette, er det ikke et menneske, han forkaster, men Gud, som giver jer sin hellige ånd. Om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud til at elske hinanden. Og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien, dem i Filippi og dem i Berøa. Men vi formaner jer, brødre, til at gøre det endnu mere, og til at sætte en ære i at leve et selvfærdigt, og passe jeres egne sager, og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbyder jer det, så at I lever ordentligt i jeres omgang med dem udenfor, og ikke mangler noget. Det Paulus kommer ind på her, det er to etiske spørgsmål, som de har udfordringer i den her menighed. På det seksuelle område, og på det arbejdsmæssige område. Det arbejdsmæssige område, det venter vi til næste gang, fordi det netop den sag bliver endnu mere indviklet, og han er nødt til at tale om det igen i 2. Thessalonikerbrev, som vi vil se næste gang. Men han taler om, at det er vigtigt, at vi kristne ikke udnytter andre kristens gavmildhed. Der er åbenbart nogen i denne her forsamling. Jesus kommer snart, og så levede de og nassede de på de andre kristne, som måtte arbejde for, at de også kunne leve. Og de udnyttede den kærlighed. Og Paulus siger, det der går ikke. I må ikke leve på den måde. I skal selv arbejde. Det kommer han så ind på i 2. Thessalonikerbrev, så vil vi tage den op der. Men det hele det seksuelle område, der var en udfordring for den første kirke. Ikke så meget for de jødekristne, men specielt for hedningkristne. Hvis I ser på mine noter, så tager jeg en citat fra en, der hedder Demosthenes. Og Demosthenes, han var en meget, meget kendt taler i Athen. Godt nok et par hundrede år før Paulus, men det er det, han sagde. Den græske seksuelle opfattelse kunne udtrykkes på den her måde. Og det er så en almindelig kendt borger. Han siger, vi har prostitueret for at tilfredsstille vores lyster, elskerinder for vores daglige behov, og hustruer til at få børn og holde hjem. Sådan. Det var den måde, de var opdraget til at tænke. Sådan her var det. Vi vil se det, når vi kommer til Korintherbrevene, hvor man sagde, ligesom jeg har behov for mad, så har jeg også brug for sex. Hvad er problemet? Ligesom jeg spiser, hvis jeg er sulten, så har jeg sex, når jeg har lyst til det. Sådan er det. Og det er jo den opfattelse. Det eneste, der stod imod det her i den verden, der var nogle filosofier som stoicisme og sådan nogle ting, som også gik imod det, men den eneste, der virkelig markant stod imod det her, det var jødedom. Og det var derfor, det tiltrak mennesker til synagogerne. Fordi synagogerne stod for noget, som dybt nede i menneskets instinkt vidste, det her er det, jeg føler mig tryg og er værdig i. Kristendom bygger sig videre på Gamle Testamente med et eftertryk på monogami. En hustrus ægteskab. Ud fra den lære, som Jesus specielt underbygger, men han trækker os helt tilbage til skaberprincippet, at Gud skabte Adam og en hustru, Eva, ikke flere hustruer. Det var først længere nede, at de begyndte på den slags. Det var en hustru til en mand, en mand til en hustru. Og det er det, som Paulus siger, det er det, Gud har kaldet os til. Og nu må vi stanse det andet. Nu er vi blevet kristne. Vi har fået Guds Helligånd. Og han ønsker, at vi skal leve på en anden måde. Nå, kan man næsten føle nogle af de her folk. Hvad så? Og så siger han ja, og det går videre end det. Det går videre end det, ved at selv din hustru skal du ikke bruge som bare en ting til din egen seksuel tilfredsstillelse. Nej. Din hustru skal du tænke på som et værdigt kar, en til ære, således at jeres forhold bygger på et kærlighedsforhold, som giver til hinanden og ikke tager fra hinanden. Med så få ord kan Paulus lægge en højde og en opløftethed over ægteskab. Og det er Guds visdom, at han kunne gøre det. Så deri, utugt, som er det kristne udtryk for enhver form for seksuel udøvelse uden for et monogamisk ægteskab. Om det så er pornografi, eller om det så er flørt, eller om det så er opspind i mine tanker, det er ikke Gud værdigt, og Guds Helligånd står ikke ved det, og han ønsker, han kalder os til det, som er frigørelsens vej, netop den vej, som han har tiltænkt det. Fordi der er en ting. Kristendom, i modsætning til, hvad den romersk-katolske kirke underviser i, så er kristendom ikke en fornægtelse af den seksuelle drift. Men det er en styring af den seksuelle drift, således at den i overensstemmelse med Guds kærlighed. Nogle gange vil det indebære, at man lever celibat. Det gjorde Paulus. Det gjorde Herren Jesus. Det har mange andre vidunderlige kristne ledere, kvinder og mænd, gjort. Men det normale er ægteskab, og så er det det. Men så inden for ægteskabet er der også tid til afholdenhed, i hvert fald i situationer, som der kan være, at det byder det. Så det er at styre den seksuelle drift, ikke at fornægte den. Det er jo så det, som Paulus eller kommer ind på i det her, fordi det er en ung menighed, det er en handelsby, en havneby, med alle de fristelser selv i afgudsdyrkelsen, var bygget op omkring en seksuel oplevelse. Så kommer man ind på, som jeg var inde på, nogle af jer lyttede til i søndags, omkring den kristne og døden. Om hvordan de her tessalonikere, de tænker, hvad sker der? Nu er han gået hjem, og Jesus er ikke kommet endnu. Det vil sige, at han går glip af det her med at komme ind og opleve herlighedsriget. Og så siger Paulus, nej, I har misforstået. Det er jo ikke det, jeg har ment. Det er ikke det, jeg har ment. For os, som er kristne, og vi dør, det er ingen problem. Tværtimod. Vi kommer ikke i bagerste række, vi kommer i forreste række. Vi er dem, der kommer først frem til det evige mål. Det vil han så tage op igen og igen. I Korinterbrevet tager han en lang stykke omkring det her, omkring selve opstandelsesøjeblikket. I Filipperbrevet, hvor han selv står over for døden, så siger han, jeg længes efter. At dø for at komme hjem til Jesus, fordi det er langt, langt bedre. Og i Timotheusbrevene, så er Jan Timotheus brev, der er han lige ved målet, og han glæder sig til at komme hjem til Jesus. I Hebræerbrevet, der fortæller Gud os også, at vi er kommet. Han siger, om søndagen, er I ikke klar over, når I kommer her om søndagen, så kommer I ikke bare til en lille kirke her i Rødovre. Nej, vi kommer til det himmelske Jerusalem. Med de første fødte menighed, som allerede er gået forud for os, og som tilbeder Jesus i himlen i dag. Det er det, vi kommer til. Det er ikke bare en lille gruppe på 150-200 mennesker. Det er så stort og så mægtigt, og det er det, vi er kommet til. Så døden for den kristne har mistet sin rædsel, fordi Jesus er opstanden. Grækernes opfattelse af døden, det var et blegt sted, hvor sjælene var. De troede på udødeligheden, lidt ligesom vi gør, men et blegt sted. Jøderne, noget fra det gamle testamente, kan godt tangere på det der, fordi gamle testamente ser på livet her, og bedømmer livet herfra. Og når det så kigger på døden, så ved det ikke, hvordan det er der, men det synes I forhold til mig, der er du død, der er der ingen, du lovpriser ikke Gud, du har ikke den samme oplevelse som mig, din krop ligger der, og jeg er her. Det der er et minus i forhold til det. Så de havde det, men de havde opstandelseshåbet. At et eller andet tidspunkt, der vil Gud komme, og så vil de opstå. De gode til at være sammen med Gud, de onde til at blive afvist fra Gud. Det ligger i den gamle testamente. Men gamle testament kan ikke forkynde det endeligt. Den endelige kristen forkyndelse, som Paulus bygger på, et ord fra Herren Jesus, det er fra Jesus selv. Jesus forkyndte opstandelsen. Han sagde, at der kommer et tidspunkt, hvor menneskesynden vil befale til gravene. Og de vil løse deres folk, og de vil opstå. Jesus ikke bare forkyndte det, han viste det igennem sin egen død og opstandelse. Derved har kristendommen ændret hele perspektivet til døden. Og det er det, som vi har fået foræret ved, at vor Herre Jesus har gennemført det offer for os. Så døden, det er ikke sådan, at vi ikke skal sørge. Vi skal sørge. Vi skal sørge for det tab af det menneske, som vi elskede. Men vi skal ikke sørge som de andre, som ikke har et håb. Vi har gensynshåbet, hvis den person var en kristen. Vi har længsen efter altid at være sammen med Jesus, sammen, alle sammen. Det er det, der ligger foran os, som har den her tro. Så døden og den kristne, det er en meget stor aspekt, som kommer til udtryk for her. Men det er ikke kun her, det er i andre steder, som jeg også har citeret i det nye testamente. Meget kort omkring bortrykkelsen, som man også kommer ind på her, men jeg vil vække det mere næste gang, hvor vi taler om Jesu genkomst, fordi det meste af 2. Thessalonike brev, det handler om Jesu genkomst. Igen, de misforstod, hvad Paulus sagde. Men i kristendommen er der bygget 3 forskellige lærer op omkring bortrykkelsen. Det er det, der vil ske for os, der lever, hvis vi lever, når Jesus kommer igen, så vil vi blive bortrykket fra her op til himlen. Nogle kristne, fortsatvis i dag i USA, mange af de film og bøger, som bliver skrevet, LaHaye skriver dem, Hal Lindsey skriver dem, de taler om, at der kommer en hemmelig bortrykkelse, eller ikke en hemmelig bortrykkelse, men der kommer en bortrykkelse, hvor Jesus kommer igen, men hemmeligt. Vi opdager ham ikke lige pludselig, så er der en masse kristne, der forlader jorden. Og så er der ingen tilbage hernede, andet end nogen. Det er en anden opfattelse, nogen kristne, som ikke var så værdige til at komme med i første omgang. Og så jøderne. Det er deres opfattelse, at der er en hemmelig bortrykkelse, hvor Jesus er kommet igen. Og så kommer de 7 år af den store trængsel, hvor Satan, han er bare hersker på jorden. Den opfattelse er delt i 2. Der er nogen, der tror, at det er de 7 år, som de kristne er uden for den store trængsel. Og der er en anden opfattelse, at efter 3,5 år er det. I kan læse det her, I kan se, hvilke ting de bygger det på ud fra Daniels bog. Men det er en meget ung opfattelse i kirken, de 2. Det er kun fra det 19. århundrede, at man har i hvert fald hørt og talt omkring det her. Den traditionelle opfattelse, det er også min opfattelse, og jeg tager det ikke mere end det. Det er min overbevisning, at det er sådan. Den traditionelle opfattelse, det er, at bortrykkelse kommer for enden af trængselsperioden. Jeg tror, kirken skal igennem trængsel. Thessalonikerne, de var i trængsel. Og de så frem til Jesu genkomst. De var i trængsel. Ikke måske den store trængsel, men hvad er det store trængsel? Hvis jeg mister mit liv, så er det store trængsel for mig. Det, der sker i Nordkorea i dag, det er der store trængsel. I hvert fald for dem. Og det, der sker der i Gulag og alle de der steder, var stor trængsel, eller hvad der sker i Mellemøsten i dag, blandt dem, som bliver opdaget af de her kristne. Så jeg tror, at vi skal igennem den store trængsel som menighed. Som en levende menighed. Men Jesus er med mig i den. Der kommer trængsel over mig fra antikrist. Der vil komme trængsel over verden fra Gud. På en eller anden måde er de kristne beskyttet. Dan fortalte os lidt her skærtorsdag om, hvordan det skete for jøderne i Egypten. Nogle af de store trængsler, som Gud vil sende over verden, vil ikke ramme de kristne, men nogle af dem vil ramme de kristne, ligesom de gjorde i Egypten dengang. Men på denne her måde går de igennem, og så kommer den op vidunderlig dag, hvor Jesus kommer igen. Ellers har jeg meget, meget svært ved at forstå, hvorfor Jesus advarer sine disciple så meget omkring trængslen. Og han siger til dem, bed, når I ser det der ske, bed for, at det ikke sker i vinter, bed for, at de ikke er gravide, osv. osv. Hvis ikke vi skulle igennem, hvis ikke han forventede, at disciplene gik igennem trængslen. Og så virker det meget, meget offentligt det her. Prøv at se kapitel 4 og vers 16. Det her tror jeg ikke er en hemmelig genkomst. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun kjælder. For mig at se, så er det meget, meget offentligt det her, der sker. Så sker det. Om det er kun de kristne, der hører det, det ved jeg så ikke. Det kan godt være, eller den himmelske verden, der hører det. Det er i hvert fald de muligheder, der er, som kristne har tænkt igennem, hvordan det sker med bortrykkelsen. Enten sker det inden trængslen, eller også sker det efter trængslen. En ting, vi er alle sammen enige om, det vil ske, hvornår det så sker. I vores menighed, der har vi forskellige opfattelser. Erik Fanø, han tror, vi bliver bortrykket inden trængslen. Nu har jeg sagt, hvad jeg tror på, at jeg tror, vi bliver bortført efter trængslen. Og egentlig er det ikke så væsentligt. Og som Erik så rigtigt siger, jamen, hvis vi arbejder efter, hvordan Svend tror det, så skal vi nok komme alle sammen igennem. Og så kan vi bare være glædeligt overrasket, at vi ikke kommer igennem den store trængsel. Så vi skal bare håndtere det her på en stille og rolig måde. Det er ikke dogma. Dogma, det er det, jeg har brug for at blive frelst. Det her doktrin, det er lære, som vi kan, fordi vi ikke kan sætte alle puslespillerne på plads, kan vi godt have forskellige opfattelser. Vi vil kigge lidt mere på det, når vi kommer til 2. Thessalonikerbrev. Nu er jeg så nede i side 2, anden kolonne, nederst nede. Det her er igen, vi er i gang med motorvejene, der går igennem hele Bibelen. Frelsen. Hvad siger Thessalonikerbrevet om frelsen? Der er frelsen i en nøddeskal. Prøv at se kapitel 1, vers 9 og 10. Prøv at se, det her, når virkelig Helligånden virker i mennesker, så sker det her. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om hvordan I vendte om fra til Gud, fra afguderne, for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vende hans søn, som han oprejst for de døde. Tre ting. Vende fra, vende til, og så vende hen til min Herre Jesus. Det er ægte kristen omvendelse. Det sker ved, at Gud udvælger, siger han her. Gud udvælger. Gud kalder dem, han kalder. Dem, han udvælger, dem kalder han. De hører hans kald og overgiver sig selv til ham. Og bevis på, at jeg er udvalgt og kaldet, det er, at jeg fortsætter med ham. Jeg var inde på en diskussion den anden dag, om det er den ene, om man kan være miste sin frelse. Så egentlig er det et uvæsentligt spørgsmål. Det væsentligste spørgsmål, som Bibelen stiller mig, følger du Jesus i dag? Hvis du følger Jesus i dag, så kan du vide, at du er udvalgt. Så kan du vide, at du er en kristen, og Helligånden er i dig. Du kan ikke uden, at Helligånden er i dig. Så siger den om helliggørelse, det var vi også inde på, og sidste gang med prøvelser og sådan nogle ting. Men hvis I læser det der, så vil I se, at Helligånden, der er en passiv og en aktiv del til helliggørelsen. Det er vigtigt at forstå de ting. En passiv del, det er, at det er Helligånden, der gør det her arbejde i mig. Men han gør det på en sådan måde, at der også er en aktiv del, som jeg selv skal. Ellers vil det ikke lade nogen mening, hvis Paulus siger, og for øvrigt, vi ønsker, at du skal gøre endnu mere yderligere fremgang i det her med hellighed, Svend, og i det her med broderkærlighed. Stræb efter det. Det er jo aktivt, hvor jeg skal selv engagere mig. Ikke at jeg skal gøre det i egen kraft, det var jo inde på i Galaterbrevet, men jeg gør det i Guds kraft. Jeg beder Gud om at give mig lidt mere tålmodighed, når mine børn irriterer mig, jeg ikke bare far op sådan der. Men jeg lige kan, herre, du ser det der, det kæmper jeg med. Og så beder jeg hans nåde til det. Så det er helliggørelse, og mange af de ting, der kan motivere helliggørelse, at jeg står til ansvar over for Gud, at jeg står til regnskab over for Gud med mit liv, Det er i hvert fald noget, der hjælper mig, at jeg ikke lægger byrder og anfægter andre. Det er også noget, Paulus siger. Prøv at se kapitel 4 og vers 12, han siger, så at I lever ordentligt i jeres omgang med dem udenfor. I skal leve på en sådan måde, at dem udenfor, de kigger på jeres liv og bliver tiltrukket til Jesus igennem det. Det er også en motivation, at jeg står som hans ambassadør i verden. Min svoger ambassadør for Holland. Det nytter ikke noget, at han skaber sig ude på golfbanen, hvis han står der som den hollandske dronningens repræsentant. Han er nødt til at vide, at det går ikke. Jeg er nødt til, og sådan er det som mig en kristen. Jeg repræsenterer dig her. Også alene i mit lønkammer. Også alene, når jeg ser fjernsyn. Også når jeg, den måde, jeg taler til min hustru eller til min nabo på, eller hvad det nu er. Jesu genkomst er meget i den her bog. Vi vil kigge på den næste gang. Og så en lille omkring det her med at udslukke ånden. Jeg tog det lidt op, før vi gik til pause. Med hensyn til de ting omkring Jesus og hvordan han opfyldes Gamle Testamentet, meget lidt i Thessalonikerbrevet. Det eneste, der virkelig kommer til udtryk for her, det er, at han bringer Herrens dag. Det, som vi så langt tilbage, jul forkyndte vil komme. Og så omkring Helligånden kan jeg også se der, og så omkring treenigheden. Ikke så meget, men igen de her vers, som har Faderen, Helligånden, Herren. Det er den der treenighed, der kommer til udtryk. Det her læren om treenighed kommer igen og igen og igen i Nyt Testament. Således at vi er tvunget til, selvom vi ikke kan sige, her er et vers, der understreger Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det kan vi ikke. Men vi kan igennem den generelle lære i Nyt Testament at sige, Gud, du er ikke alene en, men du er også en i enighed som en treskab. Og det er det, vi kommer til. Det er Thessalonikerbrevet, 1. Thessalonikerbrevet. 2. Thessalonikerbrevet, som vi vil tage næste gang, det handler så fortrinsvis om misforståelse omkring Jesu genkomst, men det er Gud misforståelse, fordi det er således, at tungne mennesker som mig kan forstå det endnu bedre. Og derfor kom Paulus med den her lære. Skal vi bede sammen? Far, vi takker dig. Du er en forunderlig Gud. Du kan bruge bagtale. Du kan bruge onde hensigter, og du kan bruge det til at fremme dit gode værk. Du også misforståelser, som Thessaloniker havde omkring døden. Vi takker dig næsten for, at de havde de misforståelser, fordi på den måde kom Paulus endnu mere tydeligt frem med, hvad det egentlig er, vi kristne kan glæde os over, er sket ved, at du er opstanden fra de døde, og vi er kommet til at tro på dig. Vi takker dig for det her brev. Takker dig for Paulus og hans medarbejdere. Tak for deres karakter, som lyser for os og giver os et eksempel at efterfølge. Det takker vi og priser dig for i Jesu mægtige navn. Amen. Tak, kære venner.